Book 2 36 36 36 المواصلات العامة القريبة საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი أين موقف الباص الحافلة؟ სად არის ავტობუსის გაჩერება? სად არის ავტობუსის გაჩერება? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ რომელი ავტობუსი მიდის ცენტრში? რომელი ავტობუსი მიდის ქალაქის ცენტრში? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ რომელი ხაზით უნდა ვიმგზავრო? რომელი ხაზით უნდა ვიმგზავრო? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ უნდა გადავჯდე? უნდა გადავჯდე? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ სად უნდა გადავჯდე? სად უნდა გადავჯდე? بكم تذكرة السفر؟ راغيرس ერთი ბილეთი. راغيرس ერთი ბილეთი. كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ რამდენი გაჩერებაა ცენტრამდე? რამდენი გაჩერებაა ცენტრამდე? ينبغي أن تنزل هنا. აქ უნდა ჩაბრძანდეთ. აქ უნდა ჩაბრძანდეთ. ينبغي أن تنزل من الخلف. უკნიდან უნდა ჩაბრძანდეთ. უკნიდან უნდა ჩაბრძანდეთ. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. მეტროს შემდეგი მატარებელი 5 წუთში მოვა. მეტროს შემდეგი მატარებელი მოვა 5 წუთში. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. შემდეგი ტრამვაი 10 წუთში მოვა. შემდეგი ტრამვაი 10 წუთში მოვა. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. შემდეგი ავტობუსი 15 წუთში მოვა. შემდეგი ავტობუსი 15 წუთში მოვა. متى يسافر آخر مترو؟ როდის გადის მეტროს ბოლო მატარებელი? როდის გადის მეტროს ბოლო მატარებელი? متى يسافر آخر ترام؟ როდის გადის ბოლო ტრამვაი? როდის გადის ბოლო ტრამვაი? متى يسافر آخر باص؟ როდის გადის ბოლო ავტობუსი? როდის გადის ბოლო ავტობუსი? هل معك تذكرة سفر؟ გააქვთ ბილეთი? გააქვთ ბილეთი? لا لا يوجد معي. بيلتي ارا ارماكس. بيلتي ارا ارماكس. اذن عليك ان تدفع غرامه. ماشين جاريما اوندا غدايخادوت. ماشين جاريما اوندا غدايخادوت.